Είναι το thepressproject.gr και η Φάρμα των Ζώων. Ρε, τι κάνετε. Είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης και ο Κωνσταντίνος Πουλής. Εγώ, όπως βλέπετε, έχω ντυθεί τείχος. Τώρα το παρατηρώ αυτό, ότι αυτό που φοράω είναι ολόιδιο χρώμα με τον τείχο. Είναι, αν ήθελα να κρυφτώ, δηλαδή. Φαίνεται το κεφάλι σου και ο πίνακας της Άννας Κουρουπού. Είναι πάρα πολύ ωραίος, δεν ξέρω αν το είπαμε χθες και προχθές. Μα είναι τόσο πολύ ωραίος, είναι υπέροχα τα χρώματα. Δηλαδή είναι κρίμα, γιατί θα κοιτάζουμε τώρα, εμείς έχουμε τέτοια σοφία να επιδείξουμε σε σχέση με την ανάλυση της επικαιρότητας και όλα θα κοιτάνε τον πίνακα. Ειδικά σήμερα. Καλά σήμερα, παιδιά, πώς το έχουμε σκεφτεί τόσο πολύ σε βάθος. Πώς το έχουμε, από εδώ, από εκεί, θέματα, παρά αυτό, το εκείνο, το άλλο, το ξέρατε εκείνο το μυστικό, το κρυφό θέμα, αυτά που δεν έχουν παίξει πουθενά. Αυτά που δεν θα σας πει κανείς. Ασχολούμαστε με τις συνεντεύξεις. Ένα-ένα. Καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες, από όπου και αν μας ακούτε, είτε αν είστε στο κανάλι μας στο YouTube, όπου κάνετε ένα like, κάνετε ένα subscribe, τα λέμε μέτρια, είτε στο ραδιόφωνο μας στο TPP, σε όποιο σημείο του σύμπαντος και αν είστε, σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε. Έχω τον άλλον που λέει ότι είμαι ο θείος που θα ήθελες να έχεις. Θείο να σε πουν τα ανήψια σου, που θα ταιριάζει. Πειράζει, Δάνο. Ήτανε, πιστεύεις, απρόκλητη επίθεση αυτό που όχι, λέμε... το έχουμε ξαναπεί. Είσαι αυτός που θέλει η νεολαία να κάτσει μαζί του. Κάθομαι εγώ με την νεολαία που χρυσό να με κάνουν. Λοιπόν, σας να έχουμε... Και εγώ τα σχόλια. Σας έχουμε, παιδιά, ένα καταπληκτικό πρόγραμμα με προεκλογική εσάνς και λίγο πληθωρισμό. Ναι. Δεν είναι καλός συνδυασμός αυτός. Δηλαδή θα είναι λίγο τι όντως συμβαίνει και τι λένε πολιτικοί όταν τσακώνονται μεταξύ τους. Ναι. Αυτό που είναι... Σε εμάς δεν τσακώνονται μεταξύ τους. Σε εμάς δεν τσακώνονται και εκπλήσονται. Έρχονται, κάνουν τη συνέντευξη, λένε πολύ ωραία. Μπροστά μας λένε ότι είναι πολύ ωραίο. Μετά που βγαίνω από την πόρτα, δεν ξέρω. Μετά τι θα λένε. Δεν ξέρω. Πήγα εκεί και ξενέρωσα. Δεν είχε πήγα εκεί, με ρωτούσαν διάφορα περίεργα αναρχοκομμουνιστικά. Εντάξει, μόνο τα λέμε μια φορά, λένε κάτι, λίγο επιμένουμε και μετά πάμε σπίτια μας. Δεν είναι ότι θα γίνει και τίποτε φοβερό. Έχουμε μπει, σας είχαμε πει, είχαμε φτάσει μέχρι Άιντε Όκδε, Κουκουέμι Λάμδα, περάσαμε Πλεύση Ελευθερίας, Πασόκ Κινάλ, Κουκουέ σήμερα. Θα έχει λίγο. Όλα αυτά θέλουμε να αρχίσετε να προετοιμάζεστε, να ζεσταίνεστε. Ανοίξτε τον υπολογιστή, ξανακλείστε τον, ξανανοίξτε τον, για να είναι έτοιμος, φρέσκος. Και σε λίγο θα τα ανεβάσουμε. Ναι. Ο στόχος είναι μέσα στη μέρα να έχουν ανέβει τρεις πρώτες, γιατί καταλαβαίνω ότι το συζητάμε 2-3 μέρες και συνέντευξη δεν έχετε δει εσείς. Αυτό είναι γιατί πολλοί άνθρωποι πρέπει να κάνουν, λίγοι άνθρωποι πρέπει να κάνουν πολλά πράγματα. Δηλαδή είναι και ένα κάτι να φτιαχτεί στο μοντάζ, κάτι στα χρώματα, η λεζάντα. Τα χρώματα, παιδιά, το χρώμα που θα δείτε δεν το έχετε ξαναδεί. Δηλαδή πάτε τώρα και βλέπετε τώρα τι κάνει ο ένας και ο άλλος τηλεοπτικά. Αυτά τα χρώματα δεν τα έχετε ξαναδεί. Ναι. Σήμερα ο στόχος είναι να ανέβουν τρεις, λοιπόν. Η πρώτη που ήταν με την κυρία Θεοδωροπούλου τη ΣΟΚΔΕ. Η συνέντευξη με τον Σπύρο Μπιμπίλα, πρόεδρο του ΣΕΗ. Κατεβαίνει με την Πλεύση Ελευθερίας και η συνέντευξη με τον Παύλο Χριστίδη. Η πρώτη κιόλας που πρώην εκπρόσωπος τύπου του. Ναι, με κοινοβουλευτικό κόμμα εκπρόσωπος. Και μάλιστα με κόμμα που είναι πιθανό να είναι και στην επόμενη κυβέρνηση. Αυτές είναι οι τρεις πρώτες που θα ανέβουν. Έγινε σήμερα με τον Γιάννη Αγγέλου του Κουκουέ, θα ανέβει αύριο ή μεθαύριο. Μετά, με το που βγει δηλαδή ο Κωνσταντίνος από το στούντιο, πάει στο άλλο στούντιο, θα είναι ο Κρήτονας Αρσένης του Μέρα 25 και το απόγευμα η κυρία Δώρα Βιέρη από τον ΣΥΡΙΖΑ. Βουλεύτρια Θεσσαλονίκης, υποψήφια βουλεύτρια Θεσσαλονίκης για την επόμενη θητεία. Έχουμε πει ότι ανακοινώνουμε λίγο-λίγο. Επίσης μπορούμε να πούμε ότι κατά πάσα πιθανότητα της Κυριακής έχουμε κανονίσει μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα συνέντευξη, πιστεύουμε. Λοιπόν, και γενικά από σήμερα και κάθε μέρα θα έχουμε 2-3 το βράδυ, θα ανεβαίνουν, θα είναι σε live πρεμιέρα στο YouTube. Είναι 30 με 40 λεπτά, με τον Χριστίδη είναι 50 λεπτά. Η συνέντευξη, ξεφύγαμε λίγο, θέλω να πω. Αλλά νομίζω ήταν ωραία και η όποια αντιπαράθεση, αλλά και ο χώρος που δόθηκε να εκθέσει απόψεις πάνω σε θέσεις στο ΠΑΣΟΚ, αλλά και πάνω και στο κομμάτι της αυτοκριτικής για τις προηγούμενες φορές που το ΠΑΣΟΚ ήταν στην διακυβέρνηση της χώρας. Δεν είναι κάποιο καινούριο κόμμα το ΠΑΣΟΚ, που μάλλον όταν ξαναλέγεται ΠΑΣΟΚ. Οπότε και για τα μνημόνια είχε ερώτηση, είχε πράγματα. Για το πρώτο μνημόνιο του Παπανδρέου. Ναι, πήγαμε και πιο πίσω από το πρώτο μνημόνιο. Φτάσαμε δηλαδή στα παλιά. Καλά, στον κόσμο των Ολυμπιακών Αγώνων φτάσαμε σε ένα σημείο, αλλά άλλο αυτό. Και πιο πίσω φτάσαμε ακόμα, γιατί φτάσαμε στην παλιά κληρονομιά του ΠΑΣΟΚ. Φτάσαμε μέχρι Ανδρέα Παπανδρέου δηλαδή. Αυτό είναι ενδιαφέρον κομμάτι της συζήτησης, γιατί μας λέει ο Χριστίδης πρέπει να έρθετε σε μια προεκλογική μου συγκέντρωση, να δείτε πώς συγκινείται ο κόσμος με τα σύμβολα αυτά του ΠΑΣΟΚ. Δεν έχουμε πάει ακόμα, αλλά το σχολιάσαμε στην κουβέντα. Θα το δείτε, μην σποιλάρουμε τώρα την συνέντευξη που πήραμε. Απλώς σας δίνουμε ένα μικρό διαφημιστικό τρέιλερ. Mm-hmm. Teaser. Ναι. Θα μπορούσε να παίζει και μουσική από πίσω θρίλερ, αλλά δεν έχω πίσει. Έλα ρε Θάνο τώρα, μας έχεις πρίξει τώρα με τα... Καταρχάς, θα μπορούσα. Είναι κάπως βασικό για τη δουλειά μου. Όχι. Είσαι πάρα πολύ εξαρτημένος από την τεχνολογία. Τα γράφω σε γράμματα. Θα δημοσιεύσω πρώτο στην εφημερίδα τύχου που λέμε. Νομίζω, ναι, θα πάμε και εκεί. Νομίζω ότι πρέπει σιγά σιγά να αρχίσεις να απομακρύνεσαι από αυτή την κουλτούρα της εξάρτησης από την τεχνολογία. Και δεν γράφω και καλά. Γράφω, ο γραφικός μου χαρακτήρας είναι σε επίπεδο γιατρού. Τα γράμματα που κάνω εννοώ. Ναι. Όντως είναι σε επίπεδο γιατρού. Τα καταλαβαίνω μόνο εγώ. Κωδικοποιημένο. Έχω δει τα γράμματά σου. Πού να τα δω τα γράμματά σου και γιατί. Γενικά, ναι. Μέχρι τώρα είχες υπολογιστή. Δεν είχε χρειαστεί. Ξέρω δύο συγγραφείς που παραδίδουν χειρόγραφα στους εκδοτικούς οίκους τους. Κάνουν και οι δύο πολύ ωραία γράμματα. Γενικά όταν γράφεις πολύ βοηθάει στο να γράφεις καλά. Για τους γιατρούς δε, πριν να ξεκινήσουμε, Θάνο, το ξέρω ότι είναι πολιτική η εκπομπή, λίγο θα μου επιτρέψετε, δεν σας διέκοψα. Για τους γιατρούς θέλω να πω ότι είναι ζήτημα ισχύος ο κακός γραφικός χαρακτήρας. Τι εννοείς? Εννοώ ότι αυτοί οι άνθρωποι δώσαν πανελλαδικές. Όταν δώσαν πανελλαδικές που παρακαλάγανε για να μπουν στην ιατρική, υποψιάζομαι ότι κάναν καλά γράμματα. Και εγώ πάντως τότε. Δεν μπορεί να χάλασε ο γραφικός του χαρακτήρας στο μεταξύ, οπότε φαντάζομαι ότι είναι μια εκδήλωση ανωτερότητας απέναντι στον μούλο που χρειάζεται να βγάλει τα γράμματα που γράφουν πολύ βιαστικά. Θα μπορούσαν να επιδείξουν... φαρμακοποιό. Τον πελάτη, τον ασθενή, τον φαρμακοποιό, όποιον θα χρειαστεί να διαβάσει. Γιατί έχουν και οδηγίες αυτά. Σωστό αυτό. Γενικά δεν πρέπει να αφήνουμε καμία ευκαιρία να βρίζουμε γιατρούς να πάει χαμένη. Είναι μια κατηγορία πάρα πολύ βολεμένη. Μέσα στην πανδημία έχετε δει πώς την περνάνε. Βγάλαμε εκεί πέρα την ανακοίνωση από τα Χανιά. Έχουμε πολλές τέτοιες ανακοινώσεις γιατρών που λένε ότι πέφτουν κάτω σαν τα κοτόπουλα από την κούραση. Οπότε όπου υπάρχει ευκαιρία να βρίσουμε λίγο γιατρούς, καταλαβαίνετε ότι χρειάζεται να την εκμεταλλευτούμε και να το κάνουμε κι εμείς. Σας γράφετε κάτι για τον ήχο? Έχουμε κάποιο θεματάκι στον ήχο? Λένε ότι είναι πολύ δυνατά. Δυνατά δεν είναι. Δεν ακούγεστε καθόλου. Τέλεια. Πολύ ωραία που κάνουμε εκπομπή μόνοι μας. Λοιπόν, διακοπή. Ναι, αλλά αποφασίστε, είναι μια χαρά. Ο ήχος είναι χαμηλά, γιατί έχουμε μισά και μισά σχόλια. Τι να κάνουμε, παιδιά? Η μισή δυναμώστε το και η άλλη μισή χαμηλώστε το. Έξυπνες λύσεις, ατομική ευθύνη. Ατομική ευθύνη, παιδιά. Μια χαρά είναι η ατομική ευθύνη από το να πρίζουν εμάς. Λοιπόν, απαγορεύονται τα σχόλια για τον ήχο. Ορίστε πώς λύνονται, ρε Θάνο, αυτά. Δηλαδή, είσαι η Νέα Δημοκρατία. Σου κάνουν κριτική. Απαγορεύεις την κριτική. Τη χαρακτηρίζει τοξικότητα. Ακριβώς. Αμάν πια με την τοξικότητά σας. Δηλαδή, ακούτε μια εκπομπή. Είναι ένα κόμμα που λέει πράγματα θέλετε που δεν σου αρέσει. Θέλετε να ακούτε κιόλας την εκπομπή, να έχει ήχο. Γιατί? Ναι. Έλα τώρα. Λοιπόν. Ναι. Δεν ακούγεστε με τίποτα. Όχι, ο ήχος είναι μια χαρά. Εσείς δεν αντέχεστε. Παιδιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η αγάπη του κόσμου. Αυτό μας τρέφει. Αυτό μας δίνει δύναμη στις δύσκολες στιγμές να προχωρήσουμε μπροστά, να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω. Λοιπόν, μια που λέμε τώρα για το τι γίνεται όταν δεν σου αρέσουν αυτά που λένε οι άλλοι, σε εμάς, ας πούμε, έρχονται εδώ πέρα. Λένε. Τα λένε. Ανεβάζουμε τις εκπομπές. Πίνουμε λίγο νεράκι, λίγο τσαγάκι. Μας περνάει η τσαντίλα. Πάμε παρακάτω τη ζωή μας. Αν είσαι το Μέγκα όμως, είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Ή τα Νέα. Αν είσαι τα Νέα, είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Λες, λυπάμαι, αλλά το Κλέωνα Γρηγοριάδη δεν μπορείτε να το στείλετε. Λέει, ρε παιδιά, μα τι, πώς θα διαλέγετε εσείς ποιον θα στείλουμε, θα μας λέτε δεν. Ναι, λέει τώρα αυτός δεν. Όχι. Μετά παίρνει μια συνέντευξη ο Δημήτρης Μανιάτης από τον Γιάννη Βαρουφάκη. Κόβεται η συνέντευξη. Δεν άρεσε το αφεντικού. Λέει, δεν μ' αρέσει. Αυτός μας παρουσιάζει αυτό με μελανά. Το κατήγγειλε το μέρα. Ναι. Με μελανά χρώματα. Και αφού μας παρουσιάζουν με μελανά χρώματα, δεν δημοσιεύεται η συνέντευξη. Τέλος πάντων, εντάξει, αυτά είναι φυσιολογικά. Δημοσιογραφία. Κάπως έτσι δεν είναι η δημοσιογραφία. Mm-hmm. Νομίζω λίγο πολύ. Και η παρουσίαση των κομμάτων που μπαίνουν μονίμως κόφτες. Σήμερα είναι το debate. Για παράδειγμα, ξέρω ότι το περιμένετε με πολύ μεγάλη ανυπομονησία. Μεγαλύτερη και από όσους χθες όσες βλέπατε Ευρωλίγκα τον Ολυμπιακό. Μεγαλύτερη και από τη Eurovision. Φανταστείτε δηλαδή κάτι πράγματα. Και από τη Eurovision. Και είναι το debate, όπου δεν θα υπάρχει καν η ελεύθερη ερώτηση των δημοσιογράφων. Και θα είναι κάποιοι παράλληλοι μονόλογοι από το οποίο πιστεύουμε, η ταπεινή εκτίμηση είναι ότι δεν θα βγει και τίποτα. Θα είναι τα ίδια και τα ίδια. Και είναι κάθε φορά η ίδια συζήτηση. Μιλώντας για το Μέγκα, έκανε το μεταξύ το Μέγκα πρόταση στον Αλέξη Τσίπρα και στον Κυριάκο Μητσοτάκη να κάνουν μια συζήτηση ο ένας απέναντι στον άλλον, μια τέτοια μορφή debate, ένα άτυπο debate. Ο Τσίπρας είπε ναι, ο Μητσοτάκης είπε τσου. Γιατί είναι που θέλει να συγκριθεί η Νέα Δημοκρατία και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είναι το δυνατό χαρτί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι τόσο δυνατό αυτό το χαρτί που δεν πάει με τίποτα σε debate. Δεν πάει με τίποτα σε μη προστατευμένο περιβάλλον. Πριν μερικές μέρες μόνο ζητούσε να μην είναι η Ράνια Τζίμα η δημοσιογράφος να το πάρει συνέντευξη. Είναι κάτι άλλο. Τύπου, τι θες να κάνουμε? Όχι, ρε παιδί μου, πες μας. Ποιοι σου αρέσουν να τους βάλουμε να τελειώνουμε τώρα. Εγώ θέλω να είναι ικανοποιημένος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Mm-hmm. Επειδή είναι μια δουλειά δύσκολη. Είναι η χώρα όταν είναι ικανοποιημένος. Στρες. Πιο πολύ νοιάζομαι για τον ίδιο εγώ. Δηλαδή τώρα η χώρα κουτσά στραβά θα τα καταφέρει, αλλά ο Κυριάκος. Δηλαδή είμαστε σε μια περίοδο τώρα, είναι πολύ δύσκολο να φύγει τριήμερο. Δεν φεύγεις τώρα. Δηλαδή θα αρχίσουν να λένε, ξέρεις, πρόεδρε, αυτά, οι δημοσκοπήσεις. Σύρε τώρα. Εκλογές σε 10 μέρες. Παραπέρα, καημένε. Εντάξει, βεβαίως έρχεται καλοκαιράκι. Ναι. Έρχεται καλοκαιράκι. Δεν ξέρουμε τώρα τι θα γίνει μετά τις εκλογές. Ο κύριος Αγγέλου του Κουκουέ. Μας είπε στη συνέντευξη, λέει, μην το θεωρείτε βέβαιο ότι θα πάμε για δεύτερες. Υπάρχει ένα σενάριο, σύμφωνα με το οποίο δεν έχουν. Μπορεί να βολευτούν και με τις πρώτες. Να μην μπουν στη διαδικασία. Αυτό νομίζω εγώ ότι εξαρτάται από τη διαφορά το αν θα έχουμε δεύτερες εκλογές και από το ποιος θα κερδίσει. Δηλαδή, για να πάμε σε δεύτερη κάλπη, πρέπει. Πρώτη προϋπόθεση να κερδίσει η Νέα Δημοκρατία, καθώς ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πει ότι θα σχηματίσει κυβέρνηση. Ήταν παράλογο κιόλας το κόμμα που ψήφισε την απλή αναλογική να είναι πρώτο με απλή αναλογική και να πει πάνω από τον πόνους. Ήταν απίστευτη κολλητούμπα. Και ο ΣΥΡΙΖΑ προς τιμήν του, όταν ήταν στην κυβέρνηση και είχε τον πόνους, ήταν το κόμμα εξουσίας που ψήφισε την απλή αναλογική, γνωρίζοντας ότι πιθανόν να χάσει. Όσο και η Νέα Δημοκρατία το διαστρεβλώνει και λέει ότι, ότι εκλέχθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ με τον πόνους, αλλά ψήφισε απλή αναλογική, ενώ είχε εκλεγεί με τον πόνους. Πότε, ρε παιδιά, αν την ψήφισε την απλή αναλογική ως αντιπολίτευση. Παρένθεση αυτό. Πρώτη προϋπόθεση είναι ουδού και δεύτερον, νομίζω η διαφορά. Δηλαδή, μάλλον παίζει το ρόλο της και η διαφορά. Αν έχεις μια διαφορά που θα είναι κάτω από μια μονάδα, π.χ., δεν νομίζω ότι το ρισκάρεις. Ναι. Ναι. Δεν ξέρουμε. Τώρα, αν είναι μεγάλη η διαφορά, θα είναι προφανώς όχι απλώς πειρασμός. Αυτό που έχει δηλώσει η Νέα Δημοκρατία, ότι εμείς δεν πιστεύουμε στην απλή αναλογική, είναι, το θεωρούν και με μια θεσμική ανέδεια, θα έλεγα, το θεωρούν ως ένα μικρό εμπόδιο που πρέπει να προσπεράσουν για να πάνε στις κανονικές εκλογές όπως τις περιγράφουν, με ενισχυμένη αναλογική. Τώρα, αν είναι μικρή διαφορά, μπορεί και να, με δεδομένο ότι οι συμμαχίες ειδικά πως έχουν διαφανεί, ότι μπορεί να λήξει αυτό. Εμάς θα μας λείψει, γιατί θα έχουμε τις κουβεντούλες μας εδώ, τις συνεντευξούλες μας, αυτά που μας... Την παρέα σας να μιλάμε για προεκλογικό κλίμα, θα μιλάμε για άλλα, θα μιλάμε για ζώδια μετά τις εκλογές. Για το debate, το debate. Mm-hmm. Ναι. Είναι δύσκολο πάντως η Νέα Δημοκρατία να αντισταθεί στον πειρασμό των συν 50, άμα είναι πρώτο κόμμα. Θα υπάρξουν και μεγάλες αντιδράσεις, γιατί θα είναι πολλοί που μένουν απ' έξω. Από τους 156 να πας στους 110, χάνεις πολλά πράγματα. Και πολλοί άνθρωποι θα φωνάζουν και θα πούνε, παιδιά, πάμε σε δεύτερες για να κάνουμε κυβέρνηση και να πάρω εγώ τη θέση μου, να κρατήσω τη θέση μου στο κοινοβούλιο. Οπότε δεν είναι δεδομένο, αλλά λογικά αν είναι ουδού κερδίσει. Ναι. Εγώ θα ήθελα να προσθέσω στον προβληματισμό για το debate ότι το ερώτημα δεν είναι τόσο πολύ το αν θα γίνει ένα debate. Δηλαδή, καταλαβαίνουμε ότι αυτός που το φοβάται είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γιατί από τους υπόλοιπους, τώρα ο Βαρουφάκης τι να φοβηθεί. Όπου πάει τον βρίζουν. Δεν είναι ότι θα ζήσει για πρώτη φορά πίεση. Ο Τσίπρας επίσης. Και ο Τσίπρας είναι ένας πολιτικός ο οποίος πηγαίνει σε εχθρικά πάνελ. Ναι. Πηγαίνει και προσωπική μου άποψη είναι ότι είναι και ικανός σε αυτό. Οπότε δεν έχει να φοβηθεί ο Τσίπρας τώρα θα του κάνουν δύσκολες ερωτήσεις. Αυτός ο οποίος είναι κάπως απροπόνητος γιατί δεν έχει κάνει ποτέ εχθρική συνέντευξη είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Παρόλα αυτά, θα ήθελα να πω ότι ενώ αυτό το κομμάτι το αντιλαμβάνομαι, ότι δηλαδή το debate είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα για τον εντελώς άχαρο και ατάλλαντο Μητσοτάκη, ο οποίος είναι μέγας γκαφατζής όταν μιλάει χωρίς έτοιμο κείμενο, εδώ με έτοιμο κείμενο δηλαδή βγαίνει και λέει φταίει ο σταθμάρχης πριν ακόμη διερευνήσει η επιτροπή, ο άνθρωπος τώρα δεν είναι για τίποτα. Παρόλα αυτά, το δικό μου πρόβλημα είναι ότι νιώθω πως ποτέ δεν συζητιέται κάτι ουσιαστικό σε σχέση με τις εκλογές. Είναι αυτό στην κουβέντα περί μεταδημοκρατίας που λέει ότι κατά βάθος, αν το παρατηρήσετε, ποτέ δεν ρωτάει κανείς το λαό για ουσιώδη ζητήματα. Δηλαδή, καταλάβατε ότι η φάση με το ευρώ ήταν κάπως κρίσιμη, έτσι δεν είναι? Θυμάστε εσείς εκλογές, δεν λέω δημοψήφισμα, θυμάστε εκλογές τις οποίες να είναι το βασικό επίδικο των εκλογών? Θυμάστε να γίνεται μια συζήτηση? Υπήρχαν πολύ περιθωριακές φωνές που έλεγαν αυτά τα οποία έγιναν κυρίαρχη συζήτηση την περίοδο της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα. Αυτά δεν συζητήθηκαν ποτέ. Και το ίδιο, δηλαδή είτε πρόκειται για το Μάστριχτ, είτε πρόκειται για το ευρώ. Εδώ ακόμη και τα μνημόνια μόνο υπό πολύ ειδικές συνθήκες και διαμορφώθηκε ένα πολιτικό σκηνικό με βάση τις απόψεις που διατυπώνονταν για τα μνημόνια, αλλά και αυτό με πολύ προσοχή και ελεγχόμενα. Δηλαδή ο Τσίπρας έκανε πρώτα την επαναχώρηση, τώρα να δούμε, λέει, τι σκέφτεται και ο κόσμος. Εντάξει, έχοντας κάνει όμως την κολοτούμπα. Και μετά ας την αξιολογήσει ο κόσμος. Αλλά η ιδέα ότι ο κόσμος συζητάει και τοποθετείται για κρίσιμα πολιτικά θέματα, το παρατηρήσετε, δεν πολύ συμβαίνει αυτό. Δηλαδή και τώρα, προφανώς θα υπάρξει μια... Εγώ έχω μια αιμονή με το θέμα της προεκλογικής καμπάνιας της Νέας Δημοκρατίας με το Μάτι και τη Μακεδονία, που μου φαίνονται τα πιο αντιπολιτικά θέματα. Αλλά γενικά αυτό και τώρα, ας πούμε, είναι στη Νέα Δημοκρατία, είναι το σύνθημα για σταθερό, πώς το λέει, σταθερά μπροστά, τολμηρά. Σταθερά, τολμηρά, μπροστά. Ωραία, σταθερά, τολμηρά, μπροστά. Εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι τίποτα από αυτά δεν λέει κάτι. Έτσι δεν είναι. Τολμηρά τώρα είναι μεγάλη τόλμη. Μπροστά, ναι. Ευτυχώς που θέλουν να πάνε μπροστά και δεν είναι κάποιος που θέλει να μας πάει πίσω. Καλά, δεν μπροστά μπορεί να είναι πολλά πράγματα. Πίσω. Μπορεί να είναι και ο γκρεμός, ας πούμε. Το μπροστά δεν σημαίνει απαραίτητα κάτι. Αυτά που δεν λέει κανείς το ανάποδο είναι γενικά κούφια λόγια. Πρέπει κάποιος να μπορεί να πει δημόσια το ανάποδο για να έχει νόημα να πεις κάτι. Και το σταθερά, εντάξει. Είναι ένα επιχείρημα που λέει ότι άμα είσαι εσύ στα πράγματα, είναι ωραία η σταθερότητα. Εντάξει, αλλά καταλαβαίνουμε τώρα ότι αυτή δεν είναι πολιτική κουβέντα μόνο τώρα. Δεν είναι. Θα μου πεις, αυτά είναι τα συνθήματα. Εντάξει, αυτά είναι τα συνθήματα. Αν δούμε την επικοινωνιακή γραμμή και τι ρωτάνε, ρωτάνε τώρα, ξέρω εγώ, τη Δήμητρα. Δεν είναι μια κουβέντα που ποτέ δεν είναι σοβαρή. Και δεν είναι σοβαρή, όχι, δεν έχει να κάνει με τα πρόσωπα αυτό. Έχει να κάνει με το ότι όντως, αν το παρατηρήσεις, εδώ ρε παιδί μου, μπορεί να υπάρχει κάτι άλλο στην κουβέντα εκτός από την τεράστια οικονομική πίεση που έχει δεχτεί ο κόσμος αυτόν τον καιρό. Μπορεί να υπάρχει κάτι άλλο στην κουβέντα εκτός από την σημασία της δημόσιας υγείας, όπως φάνηκε, αποδείχτηκε την περίοδο της πανδημίας. Δεν κουβεντιάζονται αυτά. Δεν κουβεντιάζονται. Δηλαδή η κουβέντα είναι συστηματικά εστιασμένη σε δευτερεύοντα ζητήματα. Κάποιος που είπε κάτι και τι εννοούσε και για πες μας αυτό το κάτι, προκειμένου να γίνεται αυτό το πράγμα. Θα πούμε στη συνέχεια για ακρίβεια. Υπάρχουν παράλληλα κάποια καμπανάκια που δείχνουν ότι η οικονομία ίσως μάλλον μπορεί να μην πηγαίνει πολύ καλά. Είχαμε πριν λίγες μέρες την επιστολή του κ. Παπαδόπουλου, πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, στα τρία μεγάλα κόμματα εξουσίας, που έλεγε ότι τα οικονομικά μας είναι λίγο μαύρα. Και συνεννοηθείτε, ένα αυτό. Και επίσης, κάτι το οποίο δεν συζητιέται πάλι και ακούγεται όλο και περισσότερο, είναι ότι επανέρχονται οι δεσμεύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρωζώνη. Τα πλεονάσματα, ματωμένα πλεονάσματα, 2% περίπου. Αυτό σημαίνει ότι αλλάζουν λίγο τα δεδομένα στα οικονομικά του κράτους. Εκτός αν θες να αμφισβητήσεις αυτή την υποχρέωση και να πεις ότι παιδιά δεν βγαίνει πάλι λιτότητα. Τι λιτότητα? Νέα κρίση έχουμε, ακρίβεια έχουμε. Ποια λιτότητα? Τι μου λέτε να βάλω 2% πλεόνασμα? Συζητιέται αυτό το κομμάτι? Όχι. Συζητιούνται όσο θα έπρεπε ότι... Συζητιέται όσο θα έπρεπε ότι η χώρα έχει δεσμεύσεις? Όχι. Γιατί η Νέα Δημοκρατία απλώς αποκλείει με το ολοκληρωτικό τείχος στα μίμια κάθε συζήτηση γι' αυτό. Ο ΣΥΡΙΖΑ ζει το παραμύθι του, το μύθο του ότι βγήκαμε από τα μνημόνια το 2018, οπότε αυτόματα αυτή η απάντηση σκοτώνει κάθε κουβέντα για δεσμεύσεις. Και την ίδια στιγμή υπάρχουν δεσμεύσεις. Αυτό δεν μπαίνει καν στην κουβέντα για το αν βγήκαμε ή όχι από τα μνημόνια. Έχει σημασία αυτό. Γιατί στο πρόγραμμα, στη ρύθμιση του χρέους, στην περίφημη του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι το 2060, η πρόβλεψη ήταν για 3,5% πλεονάσματα μέχρι το 2022 και μετά περίπου στο 2%. Αυτό, σύμφωνα με διάφορα δημοσιεύματα, φαίνεται να επανέρχεται. Είναι ζήτημα. Είναι ζήτημα που θα κληθεί να το διαχειριστεί η επόμενη κυβέρνηση. Η όποια επόμενη κυβέρνηση. Είναι ζήτημα που μπορεί, αν δεν έχει διάθεση, να το αμφισβητήσει στην καλύτερη περίπτωση και να κάνει κάποιες συμμαχίες, να διαπραγματευτεί ή να συγκρουστεί, ανάλογα με το τι λέει το κάθε κόμμα, θα το βρούμε πάλι μπροστά μας. Και την ίδια στιγμή τα οικονομικά δείχνουν μια όχι καλή εικόνα. Το χρέος μας είναι το μεγαλύτερο που υπήρξε ποτέ. Είναι μεγαλύτερο προφανώς από όταν μπήκαμε στα μνημόνια και είναι μεγαλύτερο και από όταν βγήκαμε από τα μνημόνια. Διάβαζα ένα φοβερό και τρομερό άρθρο της Καθημερινής χθες, Κωνσταντίνε, ότι θα μειωθεί περισσότερο, ότι θα μας ξεπεράσουν οι Ιταλοί στο χρέος. Βλέπεις τίτλο που λέει μικρότερο το ελληνικό χρέος από το ιταλικό, αυτός είναι ο τίτλος, και πρώτη, εάν υλοποιηθεί το... Σύμφωνο σταθερότητας, κάτι τέτοιο. Εντάξει, θέλει λίγη σπιρτάδα για να διαβάσει αυτά τα άρθρα. Δεν είναι ότι διαβάσαμε τον τίτλο και ξεμπερδέψαμε. Το 2026 θα είναι μικρότερο. Ναι. Δεν είναι καθόλου κυτρινισμός. Γεια σου, καθημερινή. Το να γράφεις άλλο στον τίτλο και να έχεις από κάτω εάν αποκτήσει καρούλια. Ναι, ναι, ναι. Γράφεις κάτι σαν να συνέβη τώρα, σαν να συνέβη μόλις. Και από κάτω, εάν γίνει αυτό το 2026, σε 3 χρόνια από τώρα, θα γίνει αυτό που σας λέω στον τίτλο ότι ήδη έγινε. Πάρα πολύ ωραίο. Θάνο, θα έχουμε δηλώσεις εδώ πέρα. Τι δηλώσεις? Έχουμε δηλώσεις από τον Σπύρο Γραμμένο. Το ρωτήσαν τι θα ψηφίσει και γράφει κόμμα Ελλήνων Κυπουρών. Κατεβαίνει. Για να το ψηφίσει ο Σπύρος, τι θα είναι τώρα, παραπληροφόρηση? Όχι, ο Σπύρος δεν κάνει τέτοια. Ο Σπύρος είναι πάντα πολύ σοβαρός. Να ρωτήσουμε και την... θα ήθελα να ρωτήσω με αυτή την ευκαιρία το Σπύρο Γραμμένο πότε θα είναι το επόμενο επεισόδιο των επαναπροωθήσεων. Παίρνω αυτή την ευκαιρία που μου δίνεται με αυτό το δημόσιο βήμα που έχει εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός. Και ο Σπύρος Γραμμένος ως διευθυντής του ραδιοφώνου του TPP. Ναι, ο Σπύρος Γραμμένος, θέλουμε να σας πω ότι είναι ο διευθυντής του ραδιοφώνου. Αν θέλετε, αν έχετε κάποιο αίτημα ή κάποιο παράπονο από το ραδιόφωνο, αν κάποια στιγμή κάτι δεν λειτουργεί, μπορείτε να... θα σας δώσω τώρα στο chat, θα βάλω το κινητό του Σπύρου Γραμμένου, ούτως ώστε αν κάτι δεν λειτουργεί καλά, δεν ακούτε καλά. Είναι ο ήχος πολύ δυνατά ή πολύ χαμηλά. Ναι. Δεν σας αρέσει η μπλούζα του Κωνσταντίνου που είναι ίδια με τον τοίχο. Ναι, ναι, ναι. Σε όλα αυτά τα ενδεχόμενα μπορείτε πάντα να παίρνετε το Σπύρο Γραμμένο στο κινητό που θα βάλω τώρα στο chat. 24 πολύ... ώρες το 24ωρο. Ναι, ναι. Το έχει δηλώσει. Λέει, όποτε θέλετε εγώ είμαι εδώ. Εμένα έτσι μου λέγει. Εγώ για το press. Όποια στιγμή θέλουν. Και θα απαντάει, δεν είναι μηνύματα και τέτοια. Θα απαντάει, θα το σηκώνει. Απλώς εγώ θέλω εσείς να έχετε την έγνοια να δείτε τι μπορεί να κάνει το ραδιόφωνο μας ακόμη καλύτερο. Αν μπορείτε να το φανταστείτε αυτό. Λοιπόν, Θάνο, θέλεις να μας πεις λίγο για τον πληθωρισμό? Ναι, γιατί. Επίσης ζήτημα που δεν αναφέρεται, μισώ να το βρω. Ο λόγος που κοιτάω το κινητό, καταλαβαίνετε, είναι, δεν ξέρω να το έχω πει, δεν έχω... Άσε μας ήσυχους, ρε Θάνο, μας έχεις πρίξει τώρα που δεν έχω υπολογιστή και δεν έχω υπολογιστή. Δεν ξέρουμε αν θυμάστε τον πληθωρισμό. Κάτι μου θυμίζει. Είναι αυτό που έχουμε καταπολεμήσει με το καλάθι του νοικοκυριού. Δηλαδή υπήρχε πληθωρισμός, αλλά τώρα... Είμαστε περίπου στο μέσο όρο της Ευρώπης, πάλι συγκρινόμαστε με άλλες χώρες. Δεν έχει σημασία, από κάποια στιγμή ήμασταν πρώτοι, τώρα δεν είμαστε πρώτοι. Μειώνεται πολύ γρήγορα ο πληθωρισμός. Αυτά είναι όλα επιχειρηματολογία Άδων Γεωργιάδης. Σας λέω κατά καιρούς. Το μειώνεται περισσότερο από κάθε άλλη χώρα στην Ευρωζώνη ήταν το καλύτερο του Άδων, γιατί είχαμε το ψηλότερο, οπότε απλώς έπεφτε γρήγορα. Ήσουν ήδη πολύ ψηλά. Λοιπόν, 3% μόνο πληθωρισμός. 3% Κωνσταντίνε. Τον πατήσαμε κάτω. Πώς νιώθεις? Γιατί πολύ αντικυβερνητικός είσαι. Νιώθω, όχι, εγώ δεν είμαι αντικυβερνητικός. Δεν θα φόραγα ποτέ αυτό το μπλουζάκι αν ήμουν αντικυβερνητικός. Αλλά... Ήταν 4,6 ναι. Το Μάρτιο. Είναι τώρα είναι στο 3%. 3. Τι στο διάλογο θέλετε πάλι. Το καλάθι του νοικοκυριού, Θάνο, θα ήθελα να μάθω πώς πάει. Λοιπόν... Βλέπω εδώ διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά, αυτά που ενδιαφέρουν εμένα δηλαδή, γιατί δεν πίνω αλκοολούχα, ναι. Συν 11%, 11,1 για την ακρίβεια. Με τις μεγαλύτερες, λέει, ανατιμήσεις να σημειώνονται σε γαλακτοκομικά και αυγά, τρώτε τέτοια, να τρώτε γαλακτοκομικά. Δεν γιατί? Τρώτε αρκετό για να ψηλώσεις, Θάνο. Δεν είναι είδος πολυτελείας. Τα γαλακτοκομικά, βέβαια. 19,1%. Ψωμί δημητριακά 13,8%. Αυτές είναι αυξήσεις, σας λέω τώρα. Ούτε αυτό. Κρέας 12%. Ούτε κρεαστρός. Όλα αυτά είναι είδη πολυτελείας. Άμα τα αγοράζεις, σημαίνει ότι το φυσάς το παραδάκι. Καφέ, κακάο, τσάι 12,1% και έλαια λίπη 16,2%. Αυτές είναι αυξήσεις που λέμε τώρα, εντάξει. Σε ένα μήνα. Σε ό,τι αφορά το θέμα του παγωτού. Πήρα παγωτό, κυπελάκι, δεν θα αποκαλύψω τη μάρκα γιατί δεν θέλω να συνδέσω το όνομά μου με κάποιο μπραντ χωρίς να έχω διαπραγματευτεί πολύ προσεκτικά την τιμή με τους δικηγόρους μου. Mm-hmm. Πήρα κυπελάκι 3,20 που έκανε 2,60 πέρσι. Μου είπε ο Ρουφαγάλας απέναντι. Σε βρήκα πολύ προσωπικό ύφος, ναι. Καταρχάς να πούμε ότι υπάρχει ένας φούρνος. Επιβεβαιώνει τα στοιχεία που... Επιβεβαιώνει τα στοιχεία της Ελστάτ ο Κωνσταντίνος Πουλής. Και ο Ρουφαγάλας. Να πούμε ότι έχουμε ζαχαροπλαστείο απέναντι. Ζαχαροπλαστείο καφενείο, έτσι είναι. Ένα πολύ ωραίο παραδοσιακό φούρνος που λέγεται Ρουφαγάλας. Κάπως έχει και άλλο όνομα, λέγεται, ξέρω εγώ, η συνάντηση των φίλων. Κάτι άλλο, έχει και το έχεις παρατηρήσει. Έχει μια πινακίδα που λέει και κάτι άλλο. Δεν λέγεται Ρουφαγάλα στο μαγαζί, αλλά άμα σε λένε Ρουφαγάλα και έχεις τέτοιο μαγαζί, είναι πολύ δύσκολο μετά. Δηλαδή, αν άνοιγα και εγώ ορνηθοτροφείο, ας πούμε, και το ονόμαζα η Στέγη, θα λέγαν όλοι το ορνηθοτροφείο του Πουλή. Έτσι δεν είναι? Ναι. Για να πάρετε ένα παράδειγμα. Λοιπόν, συζητούσα το ζήτημα των αυξήσεων με τον κύριο Ρουφαγάλα, και ο οποίος επιβεβαίωσε όντως ότι το παγωτό από αυτό που πήρα το κυπελάκι, πολύ ωραίο θέλω να πω, με κομματάκια σοκολάτας, από 2,60 έχει πάει 3,20. Είμαι κι εγώ σαν κάτι γριές που τα μεταφράζουν όλα αυτά, τα μετατρέπουν σε δραχμές για να εκτιμήσουν την αύξηση των τιμών. Αλλά τέλος πάντων θέλουμε να πούμε ότι αυτές οι τιμές που αυξάνονται σε ήδη πάρα πολύ βασικά, σε πολύ σημαντικά, στα στοιχειώδη καταναλωτικά αγαθά, δείχνουν ότι κατά διαόλου η οικονομία, διότι αυτά ακριβαίνουν, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πέφτει η αγοραστική δύναμη. Θυμάστε που η Νέα Δημοκρατία έγραφε στο πρόγραμμά της και τι καλά που πάει η οικονομία και που έχουμε μειώσει τους φόρους και που αυξήσαμε το μισθό, και λες, παιδιά, παιδιά, θέλετε να λάβουμε υπόψη? Αυτό που λες όταν λέει κάποιος. Ναι, είναι κλασικό. Σου λέει λοιπόν αυτό με τους φόρους, λες, θα το ξανακάνω. Δεν περίμενα θα έχει τέτοια επιτυχία. Σου λέει, δεν θα το ξανακάνω, αλίμονο, κάπου να υπάρξει και η ειδική οικονομική τεκμηρίωση, όχι μόνο επ. Και λες μήπως πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι έχουν αυξηθεί οι τιμές, οπότε αυτές οι αυξήσεις στους μισθούς που έχετε δώσει δεν φτουράνε και η πραγματική αγοραστική δύναμη έχει πέσει κατά 7,4%, Θάνο, το θυμάμαι καλά το ποσοστό? Ναι, όσα. 7,4%. Αυτά τα στοιχεία τα οποία αμφισβητεί η κυβέρνηση, γιατί ποιος είσαι εσύ? Έλα, καημένε τώρα, έλα. Πουθενά όσα. Επίσης αυτοί οι φόροι που δεν ρίχνουμε, που είμαστε πολύ φιλελεύθεροι, αλλά τον φόρο στα καύσιμα, τον ΦΠΑ δεν το ρίχνουμε, που βγαίνει άλλη πρόεδρος των Βενζινοπολών, η υποψήφια βουλεύτρια της Νουδού, και λέει ότι υπάρχει παρακράτος και πρέπει να μειωθεί ο φόρος, και άμα θέλει ο Μητσοτάκης σας με διαγράψει. Ήταν σε τηλεοπτική εκπομπή σήμερα η συγκεκριμένη, δεν έχω μπροστά μου το όνομά της. Αυτά λοιπόν, αυτή η εσχροκέρδια που αφήνουμε, αυτό που είναι γενικώς αποδεκτό ότι είχε ξεκινήσει να συμβαίνει πριν την εισβολή του Πούτιν, το θέμα της ακρίβειας, υπήρχαν ανατιμήσεις προϊόντων, υπήρχαν αυξήσεις στην ενέργεια και πριν την εισβολή. Τα στοιχεία είναι διαθέσιμα για το πώς αύξησαν. Προφανώς έχει ένα ρόλο η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, αλλά το να συζητάς για υπερκέρδη και για αυξήσεις και για τέτοιες τιμές δεν σχετίζεται με κανενός είδους κρίση. Βέβαια, φτάνουμε στο 3%, γιατί μπορεί, ας πούμε, 19% να ανεβαίνουν τα γαλακτοκομικά και αυγά, που τι να τα κάνεις, αλλά δεν λέτε ότι... Όχι αυτά σε μένα, όχι αυτά, αυτά όχι σε μένα. Συγγνώμη, μας το έγραψε κάποιος και σκέφτηκα να ανεβάσω λίγο τους τόνους για λόγους ακροαματικότητας. Θάνο, μπορείς να συνεχίσεις τώρα. Αλλά δεν λέτε ότι οι υπηρεσίες κοινοχρήστων έχουν ανέβει μόνο 2,1%. Θάνο, οι μειώσεις που... Η νοσοκομιακή περίθαλψη ανέβηκε μόνο 1,6. Τα λέτε αυτά. Μεταφορά επιβατών μεταξύ 32,9 βέβαια. Μην παίρνει ταξί. Πόδια. Ποδάρινια. Όλες οι μεταφορές είναι μεταξύ στο Θεό. Μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο 34,1. Αυτό μπορώ να το εξηγήσω πάρα πολύ καλά. Είδα εισιτήρια για ένα γρήγορο ταξιδάκι Θεσσαλονίκη για να ψηφίσω. Δεν πήγε καλά αυτό. Που έχουν μειωθεί όμως οι τιμές σε ηλεκτρισμό και φυσικό αέριο. Mm-hmm. Έχουν επανέλθει λιγάκι, λέμε. Αυτό σημαίνει αυτό. Γι' αυτό έχει μειωθεί η κρατική επιδότηση πλέον. Οπότε βλέπεις τις ίδιες τιμές ως καταναλωτής, γιατί η επιδότηση είναι ελάχιστη. Τι να κάνουν και αυτοί, ρε παιδί μου, τι να κάνουν. Που δεν πρέπει να υπάρχει αυτού του είδους η επιδότηση, αλλά αυτό που λέμε είναι ότι δεν αλλάζει το πόσα δίνεις. Απλώς εκεί που σου γράφει από πάνω το κράτος ότι κοίτα, τα 140 εγώ τα βάζω εγώ, ρε. Τα βάζει ο Κυριάκο Μητσοτάκης από την τσέπη του. Από την τσέπη του δεν βάζει το 5 ευρώ. Αλλά τα βάζει από την τσέπη του για να σου πληρώσει ένα το λογαριασμό, τώρα πάει γι' αυτό. Πληρώνει τα ίδια ποσά. Το ξέρω από του δύο τελευταίου που είχε. Πάλι βιωματική η σημερινή εκπομπή. Στους δύο τελευταίους λογαριασμούς είχα το ίδιο ποσό και άλλαξε μόνο επιδότηση. Έχεις ρωτήσει το Ρουφαγάλα για αυτό το για αυτό το θέμα? Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι προσπαθούμε, παιδιά, με όλα τα μέσα. Εμείς τεκμηριώνουμε, μιλάμε με τον αληθινό κόσμο, με τον κόσμο στις γειτονιές. Της αγοράς, τον κόσμο, το κόσμο και έξω. Δεν είμαστε κλεισμένοι σε ένα στούντιο να μιλάμε μόνο με πολιτικούς. Όχι, θα πάμε και απέναντι. Θα πάμε ένα ριζόγαλο. Ναι. Θα ρωτήσουμε μια ζαμποντήρι. Ζαμποντήρι. Θα πάρουμε ένα παγωτό από απέναντι, οπότε θα κάποτε την έλεγα ζαμπον κασέρι, αλλά τι να κάνουμε 7 χρόνια εδώ πέρα. Έλα ρε. Εντάξει, αυτό τώρα πρέπει να το αποβάλεις. Λοιπόν, έχουν διάφορες. Φαντάζομαι πώς πηγαίνει η κουβέντα. Συζητάνε, καταλαβαίνεις τώρα όταν είναι οργανωμένοι. Και για τον πληθωρισμό, για τα οικονομικά δεδομένα φαντάζομαι θα συζητάνε. Ναι. Ο εναρμονισμένος δείκτης τι είναι, ρε Θάνο? Λέει, όσον αφορά στον εναρμονισμένο πληθωρισμό, αυτός αυξήθηκε κατά 4,5% τον Απρίλιο φέτος σε σχέση με τον Απρίλιο του 2022, έναντι αύξηση 9,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του 2022 με το 2021. Παιδιά, αυτά σας τα διαβάζω, είναι σαν αυτά τα ρομπότ που βγαίνουν στην τηλεόραση. Μετά θα τα γκουγκλάρετε. Εσείς να καταλάβετε τι είναι. Δεν θα τα κάνουμε όλα εμείς. Κάντε και μια δουλειά μόνοι σας. Κάντε και καμιά δουλειά μόνοι σας. Ναι, η ταπεινή μου εκτίμηση είναι ότι κάπου εκεί θα πρέπει να βρίσκεται μάλλον το ζουμί της πολιτικής συζήτησης της περίοδου. Έτσι δεν είναι? Έτσι νομίζω. Όχι. Δηλαδή ότι τι άλλο θα κουβεντιάσουμε? Εδώ ο άλλος δυσκολεύεται να πάρει παγωτό. Και μου λέει ο Ρουφα. Μου λέει για να πάρει παγωτό μια οικογένεια. Θέλει 20 ευρώ. Τι οικογένεια είναι αυτή? Πόσα παιδιά έχουν κάνει δηλαδή? Εκτός αν παίρνουν και στον παππού και τη γιαγιά. Αν πάνε για οικογενειακό τραπέζι και είναι και ο παππούς και παππούς και η γιαγιά. Αλλά γενικώς αντιλαμβάνεστε ότι αυτό θα μπορούσε, η ακρίβεια θέλω να πω, να είναι ένα ζήτημα κεντρικής πολιτικής για το οποίο να υπάρχει διαρκής πίεση. Ιδίως με δεδομένο ότι αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει ένα ζήτημα εσχροκέρδειας εδώ πέρα. Και τώρα, τι ακριβώς είναι η εσχροκέρδεια, πότε ξεκινάει η εσχροκέρδεια και φεύγουμε από το απλό κέρδος. Λες ότι όταν ο άλλος δυσκολεύεται να ψωνίσει μακαρόνια, κάπως έχουν παραβιαστεί κάποια όρια πέρα από την βασική ανισότητα. Δηλαδή λέμε ότι ναι, υπάρχει ανισότητα, είμαστε συμφιλειωμένοι με αυτό το γεγονός, αλλά φτάνουμε στο σημείο που άλλος δεν μπορεί να κινήσει το αυτοκίνητό του, δεν μπορεί να βάλει φαγητό στο τραπέζι του. Εκεί μάλλον περνάμε κάποιο όριο μετά το οποίο θα έλεγες ότι κάτι θα περίμενες να συμβεί. Μην ανησυχείτε, δεν θα συμβεί τίποτα. Εκτός και αν είναι ικανοποιημένος με τα φιλοδορήματα που μοιράζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μπήκε το Market Pass, αυτά δεν τα λέτε, πριν μια εβδομάδα. Αλλά ένα μεδινάρικο έσκασε κολαριστό στην τράπεζα. Πόσα παγότα παίρνεις με 50 ευρώ, κύριε Πουλή? Με βάζεις τώρα να κάνω δύο οικογένειες παίρνουν από ένα παγωτό, chat, κύριε Πουλή. Πόσα, με 50 ευρώ? Ναι. Περίμενε. Θα είναι. Αν θα είναι ξυλάκια ή κονή. Αριθμό με μηχανή. Πόσα, 50 διά. 320, όντως. Ναι. 15,625. 15 παγωτά στον κύριο Πουλή. Ορίστε. Από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, κατευθείαν, με αγάπη. Ναι. Οπότε το ερώτημα είναι, ως ένα σημείο, τι θα γίνει με το debate και πόσο δήλωση είναι ο Κυριακός Μητσοτάκης, αλλά και τι ακριβώς περιμένει κανείς ότι μπορεί και πρέπει να συζητηθεί σε ένα τέτοιο πλαίσιο και σε μια τέτοια στιγμή. Αν αυτή είναι όλη η συζήτηση για το debate. Παρεμβλήθηκαν παγωτά, ρουφαγάλας. Όχι ρε παιδί μου, είναι μια κουβέντα για το τι ακριβώς συζητάμε. Εγώ έτσι το βλέπω. Έτσι το βλέπω. Δηλαδή, θα επικαλεστείς πάντα τους κλασικούς, Ρικάρντο, Άνταμ Σμιθ, Μάρξ, Ρουφαγάλα, τις προσωπικότητες που έχουν επηρεάσει την πορεία των οικονομικών. Αλλά όπως και να το κάνεις, υπάρχει πάντοτε ένα δίλημα που είναι το τι ακριβώς θα έπρεπε να... ένα ερώτημα που είναι τι ακριβώς θα έπρεπε να συζητάμε. Τι πιστεύουμε ότι θα έπρεπε να βρίσκεται στην κορυφή της... Πόσο κοστίζει το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Πώς θα μας κλέψει ο Βαρουφάκης τα ευρώ να τα κάνει Δήμητρες. Τι άλλο. Τέτοια θέματα. Με ποιον θα συνεργαστεί ο Ανδρουλάκης. Το οποίο είναι πολύ ωραίο θέμα για το συζητάς κάθε μέρα με ποιον θα συνεργαστεί ο Ανδρουλάκης. Με αυτόν που θα συνεργαζόταν και την προηγούμενη. Δεν θα απαντήσει. Τελεία. Δεν θα σου πει. Θα σου πει μετά τις κάλπες. Τελείωσε αυτό το θέμα. Πάμε στο επόμενο. Αν έχει αιμονή ο Νίκος Ανδρουλάκης με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που μεταφέρει την πολιτική σε ένα πολύ προσωπικό επίπεδο, στις διαπροσωπικές σχέσεις. Το ρωτήσαμε αυτό για την πολιτική και τις διαπροσωπικές σχέσεις. Το ρωτήσαμε στον κύριο Χριστίδη. Ήταν από τις χαριτωμένες στιγμές της συνέντευξης. Γιατί προσπάθησε πολύ ευγενικά να πει ότι αυτό, λέει, είμαι ο τελευταίος που θα συμβουλεύσω. Καλό αυτό, έτσι, δείχνει ταπεινοφροσύνη και ευγενικό χαρακτήρα. Και λέει, αλλά δεν κάνει καλό στον κύριο Μητσοτάκη αυτό, γιατί υποβιβάζει την πολιτική σε μια συζήτηση όπου αυτά μοιάζουν με προσωπικά παράπονα. Δεν είπε μουτράκια, το λέω εγώ. Mm-hmm. Αλλά πρακτικά αυτό ήταν, δηλαδή, ότι δεν μπορεί να λες τον άλλον για τότε που σου είχα δει και μην να μας λέμε, δεν μην λέμε. Και εντάξει, τώρα είσαι λίγο και πρωθυπουργός, ρε παιδί μου, μην το κάνεις αυτό. Υπάρχει μια θεσμική διαδικασία, οριστεί μια συνάντηση και θα πας εκεί πέρα, το βρίσκεται, πεις το τηλέφωνο. Θα το κάνεις δηλαδή αυτό, αλλά αφού πρώτα οριστεί θεσμικά η συνάντηση, ώστε να μην μπορεί να σου ξεφύγει ο άλλος. Δηλαδή θα παγιδεύσει τον Ανδρουλάκη σε ένα δωμάτιο εκεί πέρα και μετά θα μπορείς να του πεις τα παράπονά σου. Αυτά που δεν σου βγαίνει στο τηλέφωνο. Φαντάζομαι πως θα πάει η διερευνητική. Κάπως έτσι θα πάει. Δεν έχω. Όχι, γιατί με παρακολούθησες. Ναι, δεν σε παρακολουθούσα εγώ, αφού το ξέρεις τώρα. Εγώ λείπω. Ο ανιψιός ήταν. Ο ανιψιός μου. Το μαύρο πρόβατο της οικογένειας. Αυτά τα ανιψιά. Ο Κοντολέων. Τόσα προσόντα τυφλώθηκα. Τον έβαλα στην ΑΕΠ. Παιδιά, τι είναι. Όταν σου έρχεται κι άλλος με τόσα προσόντα, μπορεί να κάνεις λάθος. Μην το κατηγορούμε δηλαδή το Μητσοτάκι αυτό. Γίνονται αυτά τα πράγματα. Γίνονται. Εμείς τέλος πάντων θέλουμε να σας ευχηθούμε να παρακολουθήσετε με όρεξη, ζωντάνια, χαρά, περιέργεια και δίψα για μάθηση το debate. Να μας πείτε και εμάς τι έγινε. Ναι. Θάνο Καμίλαρη. Θα το δεις. Και η δουλειά θα... Το πρωί. Το πρωί θα δεις τώρα τα κομμένα. Ας τα πω τώρα μεταξύ μας. Τι, θα το δεις ολόκληρο το πρωί? Δεν ξέρω, δεν υπόσχομαι. Θάνο, αυτό δεν δείχνει μια επιπολαιότητα επαγγελματική? Όχι, δείχνει ότι θα έχω σχολάσει, θα έχω κάνει μια εκπομπή και μια συνέντευξη σήμερα. Έχω βοηθήσει στο μοντάζ άλλων 2-3, θα έχουν σηκωθεί οι εκπομπές. Μπορεί να κάτσω να δω συνέντευξη στο The Press Project. Όχι τη δικιά μου, εντάξει. Είπαμε ψώνια. Να δω τον εαυτό μου. Εγώ δεν θα δω. Καλέ, τι ωραίος που βγήκα. Ναι, αυτά που λέμε μετά τις συνεντεύξεις. Αυτού. Στην κρίνια είμαστε, αν δεν πειράζει. Η αλήθεια είναι αυτή, παιδιά. Λοιπόν, Θάνο. Ήθελα να, για το debate, να μην το αφήσουμε αυτό. Γιατί, είπαμε για τις καταγγελίες του Μέρα, για το ότι ο Μητσοτάκης δεν αντιμετωπίζει τον Τσίπρα. Υπήρξε και η καταγγελία της Πλεύσης Ελευθερίας για τον αποκλεισμό της από το debate, για τον αποκλεισμό της Ζωής Κωνσταντοπούλου από το debate. Και εγώ θέλω να πω ότι έχει ένα point σημαντικό. Γιατί το ότι είναι μόνο τα κοινοβουλευτικά κόμματα είναι κάπως αυθαίρετο όριο. Κανείς δεν λέει ότι πρέπει να γίνει μια τέτοια κουβέντα και να είναι μόνο τα κόμματα του Κοινοβουλίου. Να μου πεις που να μπει το όριο. Θα έλεγα ότι όσο περισσότεροι τόσο καλύτερα. Όχι να είναι 40 άτομα, αλλά κάπως πρέπει, και αυτό στο μέτρο που μπορούμε να το κάνουμε, το έχουμε κάνει, δηλαδή συνεντεύξουμε κόμματα της Εξωκοινοβουλικής Αριστεράς 40 λεπτά. πρέπει κάπως να προβάλλεται. Δεν είναι μόνο τα κόμματα του κοινοβουλίου. Έτυχε να είναι στο κοινοβούλιο την προηγούμενη τετραετία. Τίποτα δεν προδικάζει ότι θα είναι. Θα μου πεις οι δημοσκοπήσεις. Δεν μας ενδιαφέρουν οι δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις δεν κάνουν τίποτα. Μπορεί να λένε την αλήθεια, μπορεί να μην τη λένε, αλλά δεν είναι εργαλείο πολιτικής η δημοσκοπήση. Δεν είναι εργαλείο δημοκρατίας, θεσμός η δημοσκοπήση για να μας πούνε ποια κόμματα θα είναι. Το κόμμα της Ψηφιακής Ελευθερίας είναι το μόνο κόμμα, δεν κάνω πολύ λάθος, που πέρασε το όριο του 1,5%. Έχουμε θεσπίσει και το όριο του 1,5% που σημαίνει και κρατική χρηματοδότηση. Ναι, είναι το πρώτο κόμμα του εξοκοινοβουλίου. Το όριο αυτό δεν είναι ψυχολογικό. Δεν είναι αυθαίρετο. Δεν είναι αυθαίρετο. Έχει μια νόμιμη βάση, γιατί αυτό είναι το όριο για την κρατική ενίσχυση για τις επόμενες εκλογές. Οπότε ήταν κάπως κρίσιμο ότι πέρασε αυτό το όριο. Παρ' όλα αυτά, για κάποιον λόγο που. Καλά θα το έχουν σκεφτεί οι άνθρωποι, Ζωή Κωνσταντοπούλου είναι αυτοί, δεν ανέφεραν αυτό το επιχείρημα. Τα δύο επιχειρήματα που ανέφερε η Ζωή Κωνσταντοπούλου στην επιστολή της είναι ότι ήταν το πρώτο κόμμα. Ναι, περίπου αυτό. Ναι, και ότι είναι γυναίκα. Και ότι θα ήταν η μόνη γυναίκα αρχηγός, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί δηλαδή το σκηνικό. Δεν υπάρχει άλλη μετά την αλλαγή στο ΠΑΣΟΚ. Τέλος πάντων. Ενδιαφέρον θα είχε, πάντα έχει ενδιαφέρον η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Παρασκευή 6 ώρα συνέντευξη, ναι. Ναι, θα έχουμε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Δεν θα το μάθουμε όμως. Τέλος πάντων, εντάξει τώρα, από μια άποψη, δικό του είναι το μαγαζί ότι γουστάρουν να κάνουν, από μια άποψη θα μπορούσε να υπάρχει και μια παρέμβαση από το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο και ιδίως σε ζητήματα σαν αυτά που αναφέραμε πριν, το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο. Ναι, που έχει δηλώσει ότι δεν θα παρέμβει στις εκλογές. Ναι. Δεν παρεμβαίνει όμως και δεν παρεμβαίνει κατά έναν τρόπο που είναι λίγο. Δηλώσε ο πρόεδρος. Πρόεδρος. Ναι, ότι δεν θα παρέμβει. Και θα είναι απόντο εσουρού από μια πιο κρίσιμη περίοδο. Που είναι και πολύ συγκεκριμένες οι δεσμεύσεις που έχουν τα κανάλια για την προβολή των κομμάτων. Μήπως ήταν μια ευκαιρία τώρα, επειδή βλέπω ότι παρεμβαίνει με μεγάλη ευαισθησία μερικές φορές το Συμβούλιο σε θέματα δεοντολογίας ηθικής. Αν φιληθούν ο Κουτσούμπας, ξέρω εγώ, με τον Βαρουφάκη, ναι. Δεν θα παρέμβει να πει τι είναι αυτά τώρα, δείχνεται στα παιδιά μας. Δεν ξέρω. Ναι, τέλος πάντων. Δεν ξέρω αν αυτό θεωρείται παρέμβαση στις εκλογές. Δεν ξέρω αν θεωρείται παρέμβαση στις εκλογές αυτό ή αν τέλος πάντων. Η αλήθεια είναι ότι η αντιπροσωπευτική παρουσία των κομμάτων στον προεκλογικό διάλογο θα έπρεπε να είναι ένα ζήτημα που απασχολεί και θα ήταν και χρήσιμο. Απασχολεί και απασχολεί καθημερινά, δηλαδή θα έπρεπε ή έστω εβδομαδιαία. Θα έπρεπε κάπως να υπάρχει ένας μηχανισμός που στην προεκλογική περίοδο θα διασφαλίζει, τουλάχιστον στην προεκλογική περίοδο, ότι τηρούνται οι δεσμεύσεις. Αλλά τηρούνται και κανονικά οι δεσμεύσεις. Όχι πρέπει να παίξω το σποτάκι και το παίζω πέντε το χάραμα του τάδε κόμματος. Και εκεί που θα έπρεπε να έχουμε περισσότερη λογοδοσία των καναλιών, που είναι μεν ιδιωτικά, αλλά έχουν δημόσιο αέρα και συχνότητα για την οποία πληρώνουν, και κάποιες στοιχειώδεις δεσμεύσεις, ας πούμε, γι' αυτό υπάρχει το Σουρού να τους ελέγχει, ξαφνικά το Σουρού λέει ότι όχι, δεν είναι, δεν θα εμπλακώ. Θάνο, έχουμε ερώτηση που αμφισβητεί αυτά που λέμε αυτή τη στιγμή. Όσο πιο πολλοί, λέει, μπαίνουν στο debate, από ένα σημείο και μετά δεν θα είναι πρακτικό, καθώς θα έχουμε υπερβολικά πολλούς μετέχοντες. Ναι, όχι, το είπα. Θα βρεις να, μην εσύ. Να μην είναι 40 άτομα. Απλώς το όριο είναι κάπως. Όχι αυτό. Είναι ένα όριο που βολεύει. Θα μπορούσε να μην είναι, είναι στο 1,5%. Απλώς όπως. Είναι κόμματα που εκλέγθηκαν πριν 4 χρόνια. Θα έπρεπε να υπάρχει μια ευκαιρία και σε άλλα κόμματα που έχουν μια δυναμική, απλώς δεν βρέθηκαν στη Βουλή. Γιατί έχουμε αυτό το όριο του 3%, που είναι επίσης αυθαίρετο για να μπει στη Βουλή. Μπήκε κάποτε για τη μειονότητα της Θράκης. Το πανελλαδικό 3%. Θα έπρεπε κάπως να υπάρχει προβολή και κομμάτων που δεν είναι στο Εξωκοινοβούλιο. Το να καλείται ένα κόμμα που δεν είναι στη Βουλή στο debate. Στο κεντρικό debate, εγώ το θεωρώ καλή λύση. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ από την καρδιά μας, μέσα από την ψυχή μας, από τα τρίσβαθα της ψυχής μας, για την συντροφιά που μας κρατήσατε. Δεν έχουμε ξανανιώσει τόση μεγάλη χαρά, τόση μεγάλη συγκίνηση ποτέ. Ποτέ, σε όσες εκπομπές έχουμε κάνει, όλη η προηγούμενη μας ζωή ήταν μια προετοιμασία για την σημερινή. Ήταν σαν μια κλιμάκωση. Έφτασε σε μια κορύφωση και μετά, αν μου λέγανε θέλεις να εγκαταλείψεις το ραδιόφωνο σήμερα μετά από αυτή την εκπομπή, θα έλεγα ναι, αν δεν είχα την αυριανή. Αν δεν είχα την αυριανή, αυτή θα ήταν η τελευταία μου εκπομπή. Και αυτό θέλω να το κρατήσεις. Να ανησυχώ. Όχι, ρε παιδί μου, λέω, αν δεν είχα την επόμενη θα ήταν η τελευταία. Όχι, έχεις φορτωθεί πολλά. Δηλαδή, έχουμε καταλήξει να ξέρετε με τον Κωνσταντίνο ότι 4 εκπομπές την ημέρα είναι το ωριό του. Αλλά, εντάξει, θα δούμε κιόλας. Θα δούμε, αλλά δεν ξέρω. Οπότε μην λες τέτοια, γιατί τρομάζω. Λέω, θα έπαθε κάποια. Όχι, όχι. Υπερέκδε, κάτι δε. Όχι, όχι, όχι. Τίλταρε. Είμαι ευσυνείδητος επαγγελματίας. Ό,τι μου δίνει το κάνω εδώ πέρα. Έχω συνείδηση δούλου κατά πάθος. Του βάζω. Τέσσερις μέρες του βάζω ένα μικρόφωνο του πουλί. Λέει εκεί πέρα. Κάτσε εδώ, πέστα. Κάτσε εκεί, πέστα. Καλώς όρισε τον καλεσμένο, κάτω. Ποιος εσύ. Εσύ ποιος είσαι. Ορίστε το κείμενο ανασκόπησης, βάλε κουστούμι, πέστο. Ναι. Είναι πολύ συνεργάσιμος. Κάπως έτσι, ναι. Κάπως έτσι. Εντάξει, αλλά πού και πού σκέφτομαι κι εγώ όμως. Με παρουσιάζεις κάπως, έχεις υποτιμήσει το. Σκέφτεστε, προετοιμάσετε. Φτιάχνει διαγράμματα. Αν μου πει αυτό, τι θα πω. Αν το γυρίσει έτσι. Έλα, ξεμπέρδευε τώρα. Έλα, πώς είσαι τώρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ήταν η εκπομπή Φάρμα των Ζώων. Θα είμαστε και αύριο πάλι μαζί την ίδια ώρα. Να συντονιστείτε με το κανάλι μας στο YouTube. Πώς συντονίζεται κανείς με ένα κανάλι? Ανοίξτε το ρημάδι όταν σας έρθει η ειδοποίηση. Να δείτε τις συνεντεύξεις που έχουμε πάρει. Νομίζουμε ότι είναι ενδιαφέρουσες αυτές οι συνεντεύξεις. Μοιάζουν πολύ με συζητήσεις. Αν το καλοσκεφτείτε δηλαδή, είναι αυτό που θα ήταν μια συζήτηση. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει έρθει για να μιλήσει και μπορεί να μιλήσει όσο θέλει. Αυτό κάνουμε. Καλά, διακόπτουμε κιόλας, δεν θα λέει ότι θέλει. Γιατί θες να διαφωνείς μαζί μου, ρε Θάνο, τώρα? Αφού με βλέπεις ότι είμαι πολύ. Είναι τεντωμένα τα νεύρα. Να είστε καλά. Γεια σας, φιλιά. Μαζικά refresh στο κανάλι μας στο YouTube καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Είναι και εκπομπή Κοινωνία Ώρα Πρέσβη στις 5 και μετά ξεκινάει η μαζική παραγωγή.